نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فيوبل حكم كي دا اسلام او دا ديموكراسي تقابل كو اواغا حكم داده چي پا ديموكراسي كي هغا سره چي اغا دا الله نويريدون كي نهاية زياد دا الله نويريدون كي شخص او الله رب العالمين تا مطيع اطاعت كون كي او الله رب العالمين تا تسليم شخص دسی کس چې الله رب العالمین قانون تا او داغه اطاعت تا غاړه یخی وی گردن نهاد وی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبع تابیداری کونکه او د مسلمانانو فلار باندې سم روان شخص نو دسی کس او هغه کس چې هغه فاسق او فاجر وی د الله رب العالمین په حدود باندې تجاوز کوونکې وي الله رب العالمین ته مطیع نه وي او د الله رب العالمین قانون ته گردن نهاد نه وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدار نه وي د مسلمانانو فلاره باندې سیده روان نه فاسق فاجر وي دا دواړه شخصین د دیموکراسۍ په دین کې سره یو شی دی دا برابر دی هیڅ فضیلت نشته یو لره په بل باندې دا الله نه نهایت زیات ویریدونکې او مطیع شخص د پیغمبر متبع د مسلمانانو په سبیل او لار باندې روان شخص او بل طرف ته فاسق فاجر شخص دا سره برابر دی همدارنګه د دیموکراسۍ په دین کې هغه خزه چې د الله نه نهایت زیات ویریدونکې وي او د الله رب العالمین مطیع او اطاعت کوونکی وی د الله د خبرې منون کی وی او الله رب العالمین قانون ته او داغه کلام او فرمان او احکام ته یې غاړه یخی وی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبع او تابعدار او د مسلمانانو په لار باندې سم سیده رواني پاک لمن وی با عفته وی او بل طرف ته هغه خزه چې د الله رب العالمین نافرمانه د پیغمبر نافرمانه د مسلمانانو د لارې نه کږه روانه فاسقه فاجره زناکاره ډمه ګډېدونکي نڅا کوونکي او ډمه لوبې ویونکي په دې دواړو قسمونو د دې ښځو کې د ډیموکراسۍ د احکامو مطابق او د ډیموکراسۍ د دین مطابق هیڅ فرق نشته یو طرف ته د الله نه ویریدونکي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د الله رب العالمین اطاعت کوونکي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدار زنانه دا او بل طرف ته ډمه فاسقه فاجره بدلمنې بدکرداره بد اخلاقه دا سره برابر دي او په دې حق لمون د ډیموکراسۍ واقع او نفس الامر ته چې وګورو نو موږ ته به دا خبره بالکل برملا او واضحه او څرګنده شي دې کې هیڅ شک شبه نشته او دا هیڅ د تردد ځای نه دی حتی په هغه ملکونو کې چې هغه په ډیموکراسۍ باندې نوي روان شوي دي لکه د افغانستان په رقم ملکونه کله چې د دوی هغه اساسي قوانین وګوري نو تا ته به خامخا د دې پته لګیږي او دا به درته څرګندیږي چې یقینا د دې دواړه قسمونو د سړو د دې دواړو قسمونو د ښځو په ډیموکراسۍ کې هیڅ فرق نشته نو ځکه خو د افغانستان چې کوم اساسي قانون دی په هغې کې دوویشتمه ماده ده او دویم فصل دی او لسمه صفحه ده هغې کې وایي د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري یعنې ښځې او سړي برابر دي سره او فساق فجار او کافر او مسلم او د الله نه ویریدونکي او د الله نه فرمانه د پیغمبر متبع او د پیغمبر نه مخالفت کوونکي شخص دا ټول برابر دي د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی هر راز امتیاز او تبعیض د مسلم او د کافر تبعیض او امتیاز شته که نشته خو د افغانستان په اساسي قانون کې دغه تبعیض او دغه امتیاز منع دی او دارنګه د افغانستان په اساسي قانون کې د دې قانون په وړاندې سړي او ښځې مساوي حقوق او وجایب لري خوص رازو گورو چې د افغانستان په اتباعو کې ټول اتباع د افغانستان د مسلمانان دي، د موحدین دي، او کنه د افغانستان په اتباعو کې غیر مسلم هم شته. نو اتباع د افغانستان چاته ویل کی خپل د دې اساسي قانون پرانا کی اتباع د افغانستان هر هغه څوک دی چې په افغانستان کې اوسیږي او افغانی تذکیره ورسره وي، دا اتباع دي د افغانستان. اوس ګورو په داخل د افغانستان کې اتباع هندوان شته، سیکان شته، دارنګي شیعه روافض شته، دارنګي کمونستان شته، خلق پرچم او ستامین شولیان افغان ملتین د دهریه ده شته، دیموکراتان شته، علمانیان شته. دا ټول د افغانستان تبع دي، دا د افغانستان اتباع دي، او د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې هر راز تبعیض د اتباعو ترمنځ او امتیاز دا منع دی. نو معنا څه شوه؟ خو دغه ټول قسم خلق او دغه ټول قسمونه د زنانو دا سره یو شی دي کنه؟ کڅوک مطیع لله وی، مستسلم لله وی، متبع د رسول وی، او د مسلمانانو په لار روان شخص وی، دا او فاسق فاجر، د الله رب العالمین نافرمانه شخص، دا ټول سره برابر دي. هم دغه رنگي خزیر دا خود دیموکراسي دین دی. اوس رازو اسلام کې ګورو چې اسلام کې فرق شته که نشته؟ اسلام د دسی کسانو ترمنځ فرق کوي که نه کوي؟ نو په اسلام کې دا کله هم نه برابریږي او نه برابر دي. الله تعالی فرمایي: افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. آیا موږ مسلمانان د مجرمانو په شان وګرځو؟ څه دي تاسو لره؟ څرنګه فیصلې کوئ تاسو؟ یعنی مسلم د مجرم په شان کلم نشي کېدی، فاسق فاجر د مطیع او متبع شخص په شان کلم نشي کېدی، فاسق فاجر د دیندار خزي په شان کلم نشي کېدی، دما کنجره او پاک لمنی او عفیفه او نیکه خزه دا سره کلم نشي برابرېدلی. فبل آيات كي الله فرمائي: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله رب العالمين فرمائي: أي من وقرزو أغا كسان چي إيمان دار دي دنيكو عملونو والا دي فشان دا مفسدينو چي پمزكا كي فسادونا كي أو دا الله رب العالمين نافرمانين كي دا فيغمبر مخالفت كي، أي من وقرزو دا الله نويريدون كي كسان فشان دا فاجرانو. يعني دا كي دينشي استبهام انكاري دي پدي انكار كي دا دي نفي كي دا كي دينشي دا الله رب العالمين پوران دي أو د دین اسلام په وړاندې چرته هم مفسدین دا د مؤمنانو او د نیکو عملونو کوونکو په شان نشي کېدی. د الله په وړاندې او د دین اسلام په وړاندې متقیان خلک، د الله نه ویریدونکي خلک، د الله د قانون سره سم تلونکي خلک دا کلم د فاجرانو په شان نشي کېدی. او په بل آیات کې الله فرمایي: افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اي هغه څوک چې د الله رضا طلب کوي، د الله رضا پسې ځي، دا په شان د هغه چا کې دی شي چې د الله په غصه باندې اخته شوی، الله په غصه وي، او د هغه د واپسې ځای جهنم وي او ډېر بد ځای د ورتلو دی. نو دا دواړه قسمه خلک یو شان ته کېدی شي. یو شخص د الله راضي کوي، د الله قانون، د الله خبره په هر ځای کې مني، د پیغمبر خبره په هر ځای کې مني، په دې سره د الله رضا او د الله خوشحالي حاصلې، او بل طرف ته فاسق فاجر دی، هغه باندې الله غصه دی او هغه جهنمی دی. آیا دا سره برابرې دی شي؟ نه، دا یو شان نشي کېدی. او په بل آیات کې الله رب العالمين فرمائي: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أي هغا سوك چه دا غصر من خيستا وعدا كريدا أو دي ضرور دا غي وعدا سرا مخامخ كيدون كيدي خيستا وعدا سو دا جنت أو دا جنت دا نعمتونو. نو أي دس سوك دا أغا چاپشان كيديشي چه أغيطا من دا دنیا تتساك ورکلی وي دنیاوي جند کی خوشاله کړی وی، خو په ورځ د قیامت باندې بیا دیده حاضر کړی شو اشخاص څخه جهنم ته، د الله عذاب ته او اور ته به حاضرې دی شي. نو دا سره یو شان دی کېدی شي؟ الله وای نه، استفهام انکاری دی، دا یو شان نشي کېدی. په بل آیات کې الله رب العالمین فرمایي افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا څوک چې مؤمن وي دا په شان د کافر او د فاسق کیدی شي؟ الله فیصله کوي لا یستوون، دا برابر نه دي. په بل آیات کې الله رب العالمین فرمایي امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أي هذا سوق چې د شپې په ټیمونو کې الله رب العالمین ته په عاجزۍ ولاړ وي او الله رب العالمین ته مطیع او اطاعت کوونکی وي او سجده کوونکی وي او الله ته درېدونکی وي، د آخرت نه ویریږي او د خپل رب د رحمت امید ساتي، یقین ساتي، نو دا سره یو شانتی دي؟ نه، دا کلم نشي کېدی یو شانتی، استفهام انکاري دی. بیا ورپسې الله وایي ووایه ای پیغمبره، آیا هغه کسان چې پوهیږي د دین اسلام او د شریعت اسلامي پوهه لري او هغه کسان چې نه پوهیږي نو دا سره برابرېدی شي؟ استفهام انکاري دی، نشي برابرېدی. په بل آیت کې الله فرمایي وما یستوي الاعمى والبصير والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. ړوند او بینا دا سره نه دي برابر. او هغه کسان چې ایمان راوړی دی، نیک عملونه کوي، او بد کار کس دا سره نه دي برابر. تاسو ولې فنتو نصیحت نه اخلئ؟ ډېر لږ کسان هغه دي چې هغوی نصیحت او وعظ او پند اخلي. ړوند او بینا دا سره برابر دي؟ کافر په شان د ړوند دی او مسلم واحد په شان د بینا دی، دا کله برابرېدی شي؟ فاسق فاجر په شان د مړی دی او د الله مطیع او د پیغمبر مطیع او متبع دا په شان د ژوندی دی، مړی او ژوندی سره برابر دی. په بل آیت کې الله فرمایي ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ایا ګومان کوي هغه کسان چې هغوی بد عملونه کړي دي او بدینې کړي دي چې دوی موږ وګرځو په شان د مؤمنانو او په شان د نیک عمل کوونکو چې د دوی ژوند او د دوی مرګ سره برابر شي؟ بد دی هغه چې دا خلک کومه فیصله کوي. داسې فیصله خو بدترینه فیصله ده کوم چې ډیموکراسۍ دا کړې ده. ډیموکراسۍ وایي چې دا ټول خلک په دوی کې د الله دین منونکي او نه منونکي، الله نه ویریدونکي او نه ویریدونکي، او د الله اطاعت کوونکي او نه اطاعت کوونکي، او د پیغمبر تابعدار او نه تابعدار، هم دغه شانتي په زنانو کې دا سره برابر دي. دا د ډیموکراسۍ فیصله ده، بدترینه فیصله. ساء ما يحكمون، ولې په دین اسلام کې دا کله هم نشي برابرې دي؟ په بل آیت کې الله فرمایي افمن کان علی بینه من ربه کمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. اي صوت چې د خپل رب د طرفنه په واضح دلیل باندې وي، په وحي روان وي، دا په شان داغه چا کې دی شي چې هغه ته بد عمل داغه خایسته کړی شوی وي، یعنی فساق او فجار چې هغه ته بد عملونه ښکاره کړی شوی دي، کفار چې هغوی ته بد عملونه شیطان ښکاره کړی دي، او ډیموکراسي او علمانیت ورته بد عملونه خایسته ښکاره کړی دي. او بل طرف ته شخص دی هغه د الله رب العالمین په وحی روان دی، هغه د رالیږل شوي دین چې د اسمان نه راغلی دین دی، د هغې پیرو دی. نو دا سره برابرېدی شي؟ یو سړی دی د خپل خواهشاتو متبع دی، خپلو خواهشاتو پسې روان دی، د خپل هوا او هوس او د خپل نفس بنده دی. بل طرف ته یو سړی دی هغه خپل هوا او هوس د الله رب العالمین د وحی تابع ګرځولی دی. دا سره برابرېدی شي؟ الله وایي نه، دا نشي برابرېدی، استفهام انکاري دی، نشي برابرېدی. په بل آیات کې الله رب العالمین فرمای لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. د ور والا او د جنت والا دا سره برابر نه دي. جنتیان خو کامیابان دي، جنتیان خو هغه خلق دي چې د دوی غټه کامیابی په برخه ده. نو د دې غنو نصوص او د دې غنو آیاتونو لکابله د اسلام برملا او خکارا او سرګند حکم داده چې داسې قسم سړی او داسې قسم زنانه دا کله هم برابرې دي نشي. نو ځکه خو په اسلام کې د فاسق او د جاهل لپاره په منتخب کولو د امیر عامر کې هیڅ اعتبار نشته، د فاسق او د جاهل رائے ته هیڅ اعتبار نشته په دین اسلام کې په وخت د منتخب کولو د امیر کې. ځکه فاسق او فاجر چې کله د دفاره د رائے حق وي نو بیا خو فاسق او فاجر به څوک منتخبوي؟ خو همدغه فاسق او فاجر کنه. او چې کله ته کافر ته د رائے ورکولو حق ورکې نو کافر به څوک منتخب کوي؟ خو همدغه شان د ځان په شان سړی به ګوري کافر به منتخب کوي کنه. او حال دا چې په مسلمانانو باندې فاسق او فاجر نشي منتخب کېدی، مسلمانانو باندې چې کله امیر ټاکل کېږي نو هغه به فاسق فاجر نه وي، کافر خو به بالطریق الاولى نه وي. نو د دې وجې نه د انتخاب او د امیر د ټاکلو حق په اسلام کې دا د اهل الحل والعقد دی، او چې څوک اهل الحل والعقد وي نو د دې خلکو د شرطونو نه یو شرط دا دی چې دوی به عادلان وي او د علم والا به جاهل به نه وي. نن خو ستا په پارلیمنټ کې ټول سونډر بونډر جاهلان ناست دي، سوره فاتحه نشي لوستی، سوره اخلاص نشي لوستی، په خپل مونځ نه پوهېږي. هغه مونځ چې د کافر او د مسلمان ترمنځ فارق دی په دې نه پوهېږي. نو دوی اهل الحل والعقد کیدی شي چې دوی د فار حق ثابت وي د انتخاب د امیر؟ نه نه، اهل الحل والعقد خو د دوی په صفاتونو کې دوه صفاتونه عمده داري چې دوی به علما وي، پوهان وي، او بل دا چې دوی به د عدل والای، او عدل دا داسې وصف دی چې سړی لره باعث کوونکی دی په ملازمت د تقوا او په ملازمت د مروءت باندې. چا کې چې عدل وي هغه به تقوادار وي، چا کې چې عدل وي ایکه به سړی توب وي. نو نن خو ستا په پارلیمان کې چې ناست دي دا خو ټول سونډر بونډر دي، اجرا صفتې خلک دي کنه. ګیره چې خری د زنانه او سره مشابهت راغی، او د زنانه او سره مشابهت کوونکی نبی علیه الصلاة والسلام وی دا فاسق فاجر دی. زنانه به ځان سړو ته نه ورته کوي، او سړی به ځان زنانه ته نه ورته کوي. نو د عدل داسې یو صفت دی چې سړی مجبورۍ په دې باندې چې دی متقی شي، دی تقوادار شي، د الله نه ویرېدونکی شي. نو تقوادار هم چېرته فاسق او فاجر وي، ګیره خریلی او ګیره وهونکی وي، سونډر بونډر وي، او تقوادار شخص او عادل شخص دام داسې سړی چې د مروت نه خلاص وي، د سړیتوب نه خلاص وي، او ځان نه ښځه جوړه کړي او ګیره پاکه خریلی ګیره او برید ځان نه یې اتلس کلنه جنۍ جوړه کړي. نو د اهل الحل والعقد د شروطو نه یو دا دی چې دوی به عادلان وي، بل دا چې دوی به فوهان وي. د څه شي پوهه به لري؟ د دین اسلام، د شریعت اسلامیه. نن ستا د پارلمان دی واقع ته خو دې وګوره، د پارلمان ته خو دې وګوره چې دې کې څوک ناست دي. دې کې خلقي ناست دی، پرچمي ناست دی، شولهي ناست دی، ستمي ناست دی، افغان ملتي ناست دی، اخواني ناست دی، د جهان دروغجن اخوانیان دا پکې ناست دي، نور فساق فجار پکې ناست دي، ګیرخری دي سونډر بونډرو نه ډک دی. تاسو ته پارلمان دوی له چا حق ورکړی دی د انتخاب د امیر؟ که تاسو رښتیا دیندار استه او دین اسلام منونکی استه نو داسې خلکو له خو د امیر د انتخاب حق نشته. او تاسو د انتخاب د امیر حق چاته ورکړی دی؟ هم زنانه ته، هم سړی ته، او په سړو کې هم کافر ته، هم مسلمان ته، هم تقوادار ته، او هم فاسق فاجر ته. بلکې دا د امیر د انتخاب، امیر به څه رقم سړی نو دا هر قسم سړی کیدی شي د ډیموکراسۍ په دین کې. بل په ډیموکراسۍ کې جاهل او عالم برابر دي، او په اسلام کې سره برابر نه دي. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یو ډیر غټ عالم، د قران او د احادیثو ډیر پوه شخص، ډیر تقوادار دیندار شخص، د الله نه ویریدونکی شخص چې په ټول عمر یې دروغ نه ویلي، په ټول عمر یې معصیت او فسق او فجور نه کړی، په دې ټول عمر کې د چا حرام مال نه خوړلی، داسې شخص. او بل طرف ته فاسق فاجر خلقی پرچمی شولهی ستمی افغان ملتی اخوانی دا سره برابر دي. یو طرف ته نیک دیندار د الله نه ویریدونکی ښځه، او بل طرف ته ډمه رقاصه او سندرې ویونکی او ګانې بجانې ویونکی او بل عزت نه اعلامونکی زنانه دا سره برابر دي. او د قرآن فیصله څه ده؟ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. الله وی وما یستوی الاعمى والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. نو د دې وجنا د جاهل او د فاسق سړي د پاره په انتخاب د امیر کې شرعن په دین اسلام کې هیڅ حق نشته، بلکې دا حق د اهل الحل والعقد دی. او د اهل الحل والعقد د شروطونه یو شرط دا دی چې دوی به اهل علم وي، دین اسلام فوهان به وي، د دین اسلام زده کړه به لري، د دین اسلام پوهه به لري، د شریعت اسلامي پوهه به لري، او بل عادلان به وي. او په عدل کې تقوا او مروت دا ضروری دي، ځکه عدل داسې یو وصف دی چې ستا دپاره باعث ګرځي په دې چې تا په تقوا باندې مجبوری، او تا په مروت او په سړیتوب باندې دې مجبوری. ته به هم تقواداری هم به سړی سړی. دا چې په پارلمان کې نن ناست دي، دا خو اجرا صفتی دي، دا خو نرخزین دي، نرخزین دا خو نارینه نه دي، دا خو نرخزین نارینه خو دې ته وایي چې هغه ښایسته ګیره ولري. که چېرته دغه بېګیري کېدل ښه صفت وی، نو انبیا علیهم السلام به الله پاک داسې خلک رالیږلي وی چې ګیري به نه وی. البته جنتیان چې دي نو دی به بېګیري وي، خو جنت داسې ځای دی چې هلته مکلفیت نشته، اخو دارو تکلیف نه دی. هلته بیا د دنیا کې چې کوم تکلیفونه دي، او ته مکلف شوی په احکامو باندې او بند ژوند دی. نبی علیه السلام وایي چې دا د مؤمن د فاره زندان دی دا دنیا، دا په همدې خاطر چې دلته تکلیفونه دي. تا الله پاک را بند کړی، تا الله پاک په حدودو کې راګیر کړی، د دې نه به اخوا نه ځي. نو که د دې نه اخوا دېخوا لا نړې او د الله رب العالمین د حکم سره برابر اوسي، دی نو هغه جنت چې هغلته بیا هېڅ قید او شرط نشته، هېڅ مکلفیت نشته، هغه به بیا ستا هلته بیا د مزید ژوندونه دي. دا کوم لوفری چې په دنیا کې کوي، نو دا په تا باندې منه ده، دا د لوفری په شانته ژوند، دا خو بیا په جنت کې دی. کلا وحاشا لوفری سنه مه مسما کوه، یعنې د مزو او د خوندونو د چرچو ژوند، دا خو بیا په جنت کې دی. دا هغه چاته میلاویږي چې په دنیا کې رابند ژوند کړی وي، د الله په حدودو کې اوسېدلی وي. نو د ډیموکراسۍ په دین کې بی دین او دیندار، جاهل او عالم، کنجر او نیک انسان، او نیک خزا، دیندار تقوادار خزا، او کنجر فاسق فاجر، خلقی فرچمی شولی ستمی ابوان ملتی اخوانی، او دغه شانتی نور بیعفتا او دمی او کنجری دا سره برابری دی. خود الله په دین کې د شریعت اسلامی فرنا کې دا سره برابر ندی. الله رب العالمین دی د دین اسلام حقیقی پوها مسلمانانو ته نصیب کی، او الله رب العالمین دی د دنیا د اسلامی نظام لاندې نور وچلی. یا الله رب العالمین، د دې کفري نظامونه ډېر تنګ شوي یو، ډېر مزلونه تنګ دي ربا، نور په موږ باندې خپل فضل وکي، او د اسلامي شریعت پر رڼا کې، او د عدل او د توحید پر رڼا کې، د توحید د حکومت د سیوري لاندې موږ ته ژوند نصیب کړي رب العالمین. امین ثم امین. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.